Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 października. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Zjednoczona Prawica podkreśla jedność obozu rządzącego podczas specjalnego wystąpienia liderów Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski. Za chwilę relacja naszej reporterki. Napastnik ze Stalowej Woli przyznał się do zarzutów. Prokuratura wnioskuje o areszt. Anonymous zaatakowali stronę Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii z hasłem „Uwolnić Katalonię”. Wspólne wystąpienie liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry odbyło się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Wystąpieniu przysłuchiwała się Magdalena Kowalewska. Dzień dobry. Jedność obozu Zjednoczonej Prawicy to najważniejsze przesłanie wystąpienia liderów Zjednoczonej Prawicy, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Chciałem jeszcze raz podkreślić jedność obozu i jestem też bardzo mocno przekonany, że w tej jedności uczestniczy także pan prezydent Rzeczypospolitej. Wczoraj rozmawialiśmy, w pewnym momencie powiedziałem, no cóż, jest między nami pewien kryzys. On odpowiedział, nie, to jest tylko taki mały spór w rodzinie. Tak, jesteśmy jedną rodziną idącą w jednym kierunku. Liderzy Zjednoczonej Prawicy mówili, że chcą iść dotychczasową drogą prowadzącą do sukcesów Polski, co ma społeczne poparcie. Prezes PiS podkreślił, że między innymi dzięki reformom Polska została zaliczana do rynków rozwiniętych wysoko, co też jest wielkim sukcesem. Z siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie Magdalena Kowalewska. Dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Nożownik ze Stalowej Woli przyznał się do zarzucanych mu czynów, czyli usiłowania i dokonania zabójstwa wielu osób. Mężczyznę przesłuchał dziś prokurator. Z zeznań wynika, że napastnik ze swoje niepowodzenia życiowe obwinia społeczeństwo. Przyznał również, że leczył się psychiatrycznie, ale zaprzeczył, by zażywał narkotyki czy dopalacze. Śledczy skierowali wniosek do sądu o 3-miesięczny areszt. Posiedzenie sądu w tej sprawie właśnie się rozpoczyna. Mężczyźnie grozi dożywocie. Nożownik zaatakował ludzi w galerii handlowej. Zginęła 50-letnia kobieta. Stan 6 osób jest ciężki. 2 są w krytycznym stanie. Hakerzy zaatakowali stronę internetową hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego, poinformowała rzeczniczka tego sądu. Akcję przeprowadziła grupa Anonymous. W mediach społecznościowych ogłosiła, że odbywa się ona pod nazwą „Uwolnić Katalonię”. O swoim zamiarze hakerzy poinformowali na YouTubie. Zapowiedzieli, że atak na Trybunał Konstytucyjny nie jest jedyną akcją zaplanowaną na dziś. Przed cyberatakiem przestrzegał Mariano Rajoya, Departament do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego zapewniła, że hakerzy nie wykradli wewnętrznych informacji Trybunału. W Madrycie zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu, który zdecydował o wprowadzeniu 155 artykułu Konstytucji, by tymczasowo przejąć władzę w Katalonii. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie o 18:00 dziś uroczysta inauguracja cyklu koncertów muzyki klasycznej zatytułowanego „To co najpiękniejsze”. Transmisja na antenie radiowej jedynki, a fragmenty w Trójce i Dwójce, mówi prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. Przywiązuję ogromną wagę do tego wydarzenia, dlatego że to będzie premierowy koncert, ale Polskie Radio chciałoby takie koncerty organizować cyklicznie, raz na kwartał. Polegałyby one na tym, że w pierwszej części zawsze występowałaby jakaś naprawdę wybitna gwiazda, a w drugiej części Polska Orkiestra Radiowa. W tym przypadku wystąpi Symfonia Viva z repertuarem najpiękniejszych szlagierów, przebojów polskiej muzyki filmowej i Polska Orkiestra Radiowa z fragmentami z Don Giovanniego i z West Side Story. Ideą jest popularyzacja muzyki klasycznej wśród odbiorców, którzy nie są jeszcze koneserami. Stąd repertuar i gatunki określane jako nieco lżejsze, ale za to w najlepszym wykonaniu. Patronem muzycznego cyklu jest Rada Mediów Narodowych, mówi jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Ten pomysł jest bardzo dobry, bo te koncerty mają być transmitowane w programie Pierwszym Polskiego Radia, czyli do bardzo szerokiego audytorium. Fragmenty mają być też prezentowane w programie drugim, w programie Trzecim Polskiego Radia, ale ponieważ sam koncert ma zachęcić właśnie do słuchania choćby programu drugiego, który jest wypełniony muzyką poważną. Obszerne fragmenty koncertu „To co najpiękniejsze” na antenie Trójki jutro po 19:00. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś może padać głównie na zachodzie. Temperatura w całym kraju nie przekracza 14 stopni. Najzimniej w Suwałkach 7. W nocy niebo wciąż pochmurne, a w wielu regionach, uwaga kierowcy, mgły, które ograniczą widoczność nawet do 100 metrów. I mrzawka. Jutro słońce zaświeci tylko na Śląsku. Na pozostałych obszarach pochmurnie. Temperatura od 7 do 14 stopni. Trójka.

To duet eBay i Defles, nagranie, w którym gościnnie pojawia się także Kamasi Washington. Tymczasem gościnnie przez całą Polskę biegnie Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Gdańska i zapraszamy na Open House Gdańsk. Inicjatywę, która pozwala eksplorować miasto, odwiedzać mniej lub bardziej znane obiekty i szperać w miejscach na co dzień niedostępnych. To już dziś i jutro, a my opowiadamy. Po raz pierwszy tutaj odbywa się festiwal otwartych drzwi do mieszkań, do publicznych miejsc. Po Gdyni, która była pierwsza, przyszła pora na Gdańsk i Gdańsk należy od dzisiaj do wielkiej rodziny Open House Worldwide, międzynarodowych festiwali architektury. O to chodzi, żeby zauważać też miejsca, które się mija na co dzień i zawsze chciało się tam być, ale nie miało się odwagi wejść. Więc Open House to nie tylko te miejsca ukryte, ale również te, które niby znamy, a wcale okazuje się, że wcale ich nie znamy. Jak na przykład otwieramy sąd w Gdańsku. W każdym z tych miejsc czeka ekspert, architekt, projektant, pasjonat Gdańska, który opowie o architekturze, ale też o historii, o tych wyjątkowych sytuacjach, które działy się w tych miejscach. Czyli może nawet spotkamy duchy. Tak myślę, ponieważ tutaj otwieramy na przykład klasztor jezuitów, gdzie tam Heweliusz siedział i studiował, uczył się w gimnazjum, więc no to jest 1000 lat historii miasta, więc tutaj dużo się może wydarzyć. Mówi Diana Lenart. Wejdziemy w przekrój miasta, to są najlepsze w ścisłym centrum, powiedzmy, dlatego że ta pierwsza edycja to jest edycja przekrojowa. Chcę pokazać, jak miasto się zmienia, jak miasto ewoluuje i jak zmienia się architektura miasta. Więc mamy ponad 60 lokalizacji, które każdemu przypadną do gustu. Mamy kościoły neogotyckie, mamy ultranowoczesne lokalizacje, mamy słynny zieleniak, na którego szczyt można wjechać. Mamy mieszkania prywatne, pracownie twórców Gdańska. To jest spotkanie z żywym miastem i z architekturą. Open House Gdańsk dziś i jutro otwiera przed nami drzwi ponad 60 obiektów, a szczegóły na stronie www.ochgdansk.org. Zapraszamy. Z Gdańska przenosimy się do Gniezna na 11. edycję festiwalu filmowego Ofeliada. To od 2 do 5 listopada, zatem Ofeliada to... To jest święto kina niezależnego w Gnieźnie. Zapraszamy zawsze do pierwszej stolicy Polski twórców filmów krótkometrażowych i te filmy staramy się przedstawiać gnieźnianom i przybliżać ich do tego ofu, tak nie do końca może zdefiniowanego, ale jednak tak bardzo różnego od tego, co widzimy w mainstreamie na multiplexowych ekranach. Mówi Damazy Gandurski. W tym roku z ponad 200 filmów nadesłanych komisja kwalifikacyjna po długich bojach wybrała 32, które pokazują. Pokażemy w konkursie konkursie głównym i naprawdę myślę będzie co oglądać, bo poziom tych filmów z roku na rok rośnie. Będzie dużo też ciekawych pozycji, chociażby przysłała do nas film Balbina Bruszewska, która była przewodniczącą jury 2 lata temu. Także same nazwiska autorów, które w świadku kinowym już naprawdę coś znaczą, świadczą o tym, że te filmy no na pewno nie można uznać za totalnie amatorskie czy zrealizowane na niskim poziomie. Gofeliada to zawsze też wydarzenia towarzyszące. Oczywiście na pierwszym miejscu jest kino, czyli pokazy konkursowe, ale też pokazy specjalne, bo pokazujemy filmy, które trudno obejrzeć gdzieś indziej, a to są filmy ważne, filmy, które Piotrek Wiśniewski, szef festiwalu, do nas ściąga. Muzyka jak zawsze, wieczorami w klubie muzycznym Młyn Gnieźnieńskim bawimy się przy różnych rozedrganych dźwiękach. W tym roku będą nas na koncertach zabawiać Bajzel oraz legenda, można powiedzieć, polskiego punka, czyli Gaga, Zielone Rzadki. Ofeliada, czyli spotkanie z kinem offowym w Gnieźnie od 2 do 5 listopada i na stronie www.ofeliada.pl. A teraz? Projekt Poezja Kulturystyczna. Piosenki pisane przez kulturystów. Czyli płyta wydana przez Nasiono Records, na której łączą się tężyzna fizyczna z poezją. Wszystko zaczęło się od bloga ciężkiesłowa.pl, na którym kulturysta z gdańskiego osiedla zaczął publikować swoje wiersze. Zatem zacznijmy od Janusza. Chciałbym zaznaczyć, że tą poezję trzeba traktować śmiertelnie poważnie. Jak ja pierwszy raz czytałem wiersze Janusza kulturysty tutaj z Żabianki, to nie wiedziałem, czy to jest na poważnie. Okazało się, że to jest prawdziwy kulturysta, który sobie ćwiczy w siłowni w jednej z piwnic lokowiska Żabianka w Gdańsku i on po prostu zaczął pisać wiersze i to jest naprawdę na poważnie. Na płycie znajdziemy kilkunastu trójmiejskich muzyków, ponieważ stworzyliśmy to kilka lat razem z Michałem Miegoniem, który produkował razem ze mną tą płytę. Do wierszy Janusza kulturysty robiliśmy muzykę i zaprosiliśmy znajomych, którzy tą muzykę wykonali. Między innymi Michał Gost na perkusji, Tomasz Gadecki na saksofonie, Joanna Bielawska na wokalu, Joanna Kniter na wokalu również, także mamy tutaj mnóstwo wspaniałych artystów, różne gatunki. Trochę się wzorowaliśmy na Polowirusie zespołu Kury. Trójmiejskie szaleństwo jest na tej płycie, można powiedzieć. Mówi Karol Schwarz. Takie łamanie stereotypów, bo my chcemy przekonać melomanów do ćwiczeń, a kulturystów oraz bywalców siłowni, którzy ćwiczą do takiej muzyki, która ich inspiruje do ćwiczeń, czyli tam no, takie no, szybkie bity, prawda? Chcemy ich przez to, że to jest pisane przez kulturystów, chcemy ich zainteresować muzyką alternatywną. Taki mamy też cel. To teksty napisał Janusz kulturysta, konkretnie Janusz Opinc z Gdańska. Większość tekstów, ponieważ zainspirowani tymi tekstami o kulturystyce, tak lokalni poeci postanowili też napisać parę tekstów i jednym z tekstów to jest Hanka i Hantle, napisana przez Władysława Zaporowskiego i wykonana zresztą. A drugim utworem to jest Tętent Tętna, napisany przez Michała Piotrowskiego, który jest poetą takim tutaj lokalnym, znanym dość, znany z Towarów Zastępczych czy też zespołu The Coins. Także no mamy tutaj trzech różnych autorów. To tyle o tekstach. Dołożymy do tego muzykę i otrzymamy projekt Poezja Kulturystyczna, który najprościej znajdziemy na stronie www.nasiono.net. Music for the muscles. Polecamy. A także na stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie te polecenia zostały już opisane. To teraz muzyka na temat, ponieważ ten temat zostanie za chwilę rozwinięty o konkretną propozycję. We'll be right back. Tak właśnie przedstawili się na naszej antenie panowie z Atom String Quartet i to jest ważna informacja w kontekście propozycji, którą chcemy teraz złożyć. Nadchodzący tydzień w Trójce to jest tydzień, w którym po raz kolejny rozdamy nasze nagrody muzyczne Mateusze Trójki. Gala wręczenia tych nagród w najbliższą środę 25 października od godziny 19. I kto w tym roku Mateusza dostanie? To jest na razie tajemnica, natomiast Atom String Quartet taką nagrodę od Radiowej Trójki dostali w roku 2015 i to była nagroda w kategorii muzyka jazzowa Wydarzenie. I zanim dojdziemy do tegorocznej edycji naszych trójkowych nagród, mamy propozycję koncertową, która właśnie z Atom String Quartet się wiąże. Atomsi pojawią się w naszym studiu już w najbliższy poniedziałek o godzinie 19, aby zagrać koncert i gdyby ktoś chciał być świadkiem tego koncertu, uczestnikiem, to można teraz zadzwonić do Agnieszki Obszańskiej 2 2 7 3. Agnieszka odbiera chętnych, a właściwie zapisuje ich na listę. 2 2 7 3, Atom String Quartet w naszym trójkowym studiu, najbliższy poniedziałek, godzina 19. Ale to jest teraz dowód na to, jak jesteśmy wielofunkcyjni, a właściwie wielofunkcyjne, bo jednocześnie Agnieszka opowiada. Wacław Zimpel, Lam, Kwadrofonik, Bester Quartet, Bastarda. To tylko część artystów, których już od jutra będziemy mogli posłuchać w Warszawie. Muzyka wiary, muzyka pokoju. To festiwal, na którym artyści pojawiają się w bardzo określonym kontekście. Jakim? Wydaje mi się więcej. Jestem przekonany, że pojawiają się oni tutaj w tym wydarzeniu, które zaczynamy niebawem, jako zobrazowanie rozmaitych dróg, rozmaitych ścieżek, jakimi człowiek podąża, po to, aby w sposób niezwykle taki mistyczny ogłosić komunikat istocie najwyższej, jaka by ona nie była. Mówi Miron Seifert. To chyba jakoś funkcjonowało od samego zarania wszelkich wierzeń, wszelkich obrzędów i wszelkich praktyk religijnych. Ten właśnie taki uniwersalny, dźwiękowy, bo dźwięk towarzyszył od samego początku tymże rozmaitym sakralnym obrządkom, taki dźwiękowy komunikat. I cóż, festiwal próbuje opowiedzieć dźwiękiem, namalować muzyką współczesną, momentami nawet wręcz radykalną, opowieść. Opowieść o poszukiwaniu źródeł. Także dźwięku, pozagatunkową, ekumeniczną, opartą na różnych tradycjach. I tak zostajemy w radiu. Już jutro w studiu imienia Władysława Szpilmana pierwszy koncert. Szamburski, Górczyński, Pokrzywiński, czyli Bastarda. Studio Władysława Szpilmana, maleńkie, kameralne i tam muzycy ze sceny improwizowanej, Paweł Szamburski, Michał Górczyński, Tomek Pokrzywiński na wiolonczeli będą się spierać, bo tak to można nazwać, ale również opowiadać dzisiejszym językiem. Cudowne kompozycje sakralne ze średniowiecza, których autorem jest Petrus Grudziądza. To jeden z takich pierwszych czytelnie określonych polskich kompozytorów. Chciałbym tylko dodać, że gościnnie będzie ich wspierał na fortepianie Marcin Masecki. I to będzie też koncertowa premiera płyty Bastardy. A to tylko początek? Tak, bo 25 też premiera. Taki projekt Directions. To są kompozycje Sebastiana Wypycha, znakomitego kompozytora i kontrabasisty. Ale towarzyszyć mu będzie dwójka znakomitych gości. Będzie to Buba Kujatech na korze oraz pieśniarka jemeńska Rasm al-Mashan. Natomiast bliziutko, niesłychanie bliziutko, ale też bardzo szeroko temat traktować będzie Karolina Cicha 26 w takim swoim najnowszym projekcie Jeden Wiele. Karolina będzie tutaj rozmaite sakralne pieśni prezentować. Pieśni z niesłychanie wielu wyznań, z niesłychanie wielu religii. Także w ramach jednego projektu pojawi się na przykład obok języka polskiego, pojawi się łacina, pojawi się hebrajski, pojawi się starocerkiewny. Także będzie to taki przekrój przez polską, w tym przypadku można powiedzieć, wielokulturowość i wielowyznaniowość. A już 27 października Wacław Zimpel, Lam i gość. Tak, obok świetnych muzyków tworzących LAM, przypomnijmy, Wacław Zimpel, klarnety rozmaite, Hubert Zemler, instrumenty perkusyjne i perkusja oraz cudowny Krzysio Dys na fortepianie, który czyni na tym instrumencie absolutne cuda. Obok tej trójki w studio S2 na ulicy Modzelewskiego z kolei, czyli w studio radiowym, w studio nagraniowym, które tutaj zostanie specjalnie zaadaptowane do potrzeb stania się, czy też bycia studiem koncertowym. Będzie tej trójce towarzyszył gość z południowych Indii, Garidar Udupa. To jest wirtuoz absolutny klasy światowej takiego instrumentu perkusyjnego hinduskiego, który się nazywa gatan. Czyni on na tym cuda, słyszałem go parokrotnie i naprawdę podziw pełen, bo potrafi z takiego niewielkiego glinianego instrumentu perkusyjnego wyczarować tak niezwykłe dźwięki, że to po prostu aż dech zapiera. A co na to kwadrofonik? Kwadrofonik przedstawi nowe utwory. Będą to utwory nieżyjącego już kompozytora Sikorskiego, bardzo intrygujące. Zresztą intrygujący będzie cały ten projekt. Nazwany został przez artystów z kwadrofonika bardzo ładnym i niezwykle czytelnym tytułem, jeżeli chodzi o wpisanie się w poetykę festiwalu Echa Pojednania. A 29 października festiwal zakończy Bester Quartet z Księgami Aniołów według Zorna. Bester Quartet, który tutaj na scenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, bo tam się odbędzie koncert Jarka Bestera i jego towarzyszy. Nie dość, że Bester Quartet wystąpi tutaj w bardzo rozbudowanym składzie, bo obok podstawowego kwartetu na scenie pojawi się Magda Pluta na wiolonczeli, pojawi się Tomek Ziętek, cudowny, jazzujący improwizator na trąbce oraz pojawi się nie mniej, nie więcej tylko Jorgos Skolias, a podróż tego znakomitego teamu będzie dotyczyć Ksiąg Aniołów według Johna Zorna, takiego guru z jednej strony nowej muzyki żydowskiej, a z drugiej właśnie takiego głębokiego judaistycznego mistycyzmu przełamanego przez historię tego narodu. Także przygoda niezwykła, cudowne osobowości, artyści tak otwarci i tak poszukujący, może momentami radykalnie, ale o to przecież w tym festiwalu chodzi. I z taką muzyką zmierzymy się na festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju w Warszawie od jutra do 29 października. Koncerty, ale także spotkania i pokazy filmowe. A wszystko znajdziemy na www.muzykawiary.pl. A więcej na naszej stronie polskieradio.pl / trójka. This goes for all around the world. I be living life on the bullshit. I'ma call me a wheel and I ghostin'. Black and white is the pen of the ghostin'. Give a toast to the Grammys, I ghostin'. All night with the bang, all night with the swing, all night with the grain. This goes for all around the world. Till the world is gone. This go all around the world. So we carry on. This goes for all around the world. Till the world is gone. This goes all around the world. So we carry on. They say I go got it, I go get. I'm on top of the world, my bullshit. In the party, get started, get retarded. Baby, what's your favorite car to ask him on? Gotta hit on the gas to get it started. Gotta kick on the gas to get it started. Hit it right, hit it mumble, hit it wrong. Say that she hit Mars, engine started. This goes all around the world. Till the world is gone. To nagranie można znaleźć na debiutanckiej płycie producenta, który nazywa się Muramasa. I to jest ważne, kiedy się zaczyna, aby trafiać do swojej publiczności i szukać tych przyszłych odbiorców, zwłaszcza kiedy zajmujemy się sztuką. W naszym studiu Ela Waga. Dzień dobry. Dzień dobry. Już trochę wiesz na ten temat, prawda? Jak to jest ze swoimi pracami? Skończyłaś ASP tak. Na kierunku malarstwa. Wydział grafiki. Wydział grafiki. Tak. Już trochę wiesz o tym, prawda? Jak to jest? Troszeczkę jak skonfrontować to takie rozpasanie wspaniałe, które może towarzyszyć studiom na Akademii. Mam nadzieję, że w twoim przypadku to były udane studia. Bardzo. No ale potem przychodzi życie, prawda? Tak. I to życie ma swoje wymagania. Zdecydowanie tak. Wszystkie ideały, które się miało, trzeba dostosować jednak jakoś do... Inaczej po prostu obronić je raczej w tej szarej rzeczywistości, jaka jest i dosyć wymagającym rynku. Najważniejsze po prostu, żeby gdzieś zachować siebie i tą swoją iskrę, która doprowadziła nas na tą drogę. To właśnie jest ta podstawowa rzecz, którą sobie trzeba uświadomić, że do pewnego momentu w życiu możemy iść za tymi takimi impulsami i właśnie idee są ważne. Potem też trzeba zadbać o życie, które pozwoli nam te idee przeżywać i realizować. I studenci ASP wymyślili sobie już dosyć dawno temu, prawda? Jedną z takich form oczywiście, tak. To nie jest wszystko, docierania do ludzi. To jest targowisko sztuki. Już od 10 lat odbywa się ta impreza. Na czym ona polega, powiedz? Impreza ta to jest prezentacja dorobku wielu studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy działają w zakresach różnych sztuk. Przede wszystkim chodzi o malarstwo, grafikę tradycyjną, plakat. Impreza ta powstała rzeczywiście z takiego ruchu samoczynnego studentów. Ona najpierw była tuż przy Akademii. Studenci pokazywali swoje prace przed budynkami Akademii, a później o patronat poprosili Zamek Królewski w Warszawie. Więc w tej chwili targowisko sztuki odbywa się pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Zamku Królewskiego. Także pokazujemy prace w klimatycznych wnętrzach Arkad Kubickich. W jedną z niedziel każdego miesiąca, nie licząc wakacji. No i ta niedziela właśnie przed nami, to już jutro w Warszawie, szansa na to, aby się spotkać ze studentami, z ich pracami, z absolwentami także oczywiście, żeby się spotkać, pooglądać, ale też żeby kupić. Zgadza się. Targowisko jest fantastyczną imprezą zarówno dla studentów i absolwentów, jak i dla odbiorców, ponieważ po prostu tutaj możemy się spotkać, tutaj możemy porozmawiać. Odbiorcy mogą obejrzeć nasze prace, zapytać o wszystko, o temat prac, o kompozycję, o technikę, przyjrzeć się im z bliska. My natomiast możemy wreszcie przedstawić nasze prace, wyjść z pracowni i trochę porozmawiać o tym. Jest to niesamowite widzieć, jaki jest odbiór naszych prac. Można też, jest to okazja oczywiście także do nabycia naszych prac. Przychodzą tutaj zarówno zwykli warszawiacy, czasami ludzie, czasami spacerowicze, ale także mamy swoich miłośników, kolekcjonerów, pasjonatów, także designerów, architektów wnętrz, właścicieli galerii, którzy są bardzo zainteresowani tym, co się obecnie dzieje w sztuce, ponieważ stylistyczna różnorodność jest tutaj olbrzymia, od sztuki naprawdę tradycyjnej, bardzo dobrej warsztatowo, do sztuki bardzo nowoczesnej, bardzo nowatorskiej. Także jest tutaj pełne spektrum. To zapraszamy i dołączam się do tych zaproszeń, bo to jest naprawdę okazja wyjątkowa. Po pierwsze, aby mieć przegląd tego, co was interesuje. Patrzę tutaj na ciebie jako reprezentanta grupy młodych artystów, ale po drugie właśnie, aby na przykład myśleć o tym, jak żyć ze sztuką i z jaką sztuką chciałoby się to życie dzielić. Mówię już tutaj o konkretnych zakupach. Czy to będzie twój pierwszy raz w ramach targowiska? Nie, ja już tam pokazuję swoje prace od 6 lat. Także to jest kolejny sezon, się rozpoczyna, bo jest to cykliczna impreza, także zapraszamy, tak jak mówię, w jedną niedzielę każdego miesiąca. Można sprawdzić terminy na stronie www.targowiskosztuki.waw.pl. Najbliższa edycja, tak jak pani redaktor powiedziała, jest 22 października, a później 19 listopada i 10 grudnia. A potem kolejne odsłony, plus pamiętam o tym, że wakacje to przerwa. A jak wiadomo, studenci wakacje mają nieco dłuższe. Ela Waga była naszym gościem, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Me. To Kari, Talk to Me, nagranie z jej najnowszej płyty, a Agnieszka Obszańska dzisiaj gada, gada i nie może się nagadać. Bezpretensjonalny, niejednokrotnie pod prąd, ciekawie zaprogramowany i przede wszystkim filmowy. Już dziś rusza Toffee Fest, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmowy. I w Toruniu przez tydzień będziemy oglądać, słuchać, rozmawiać, a może będziemy anty? Tak jak figura świetnie w kinie znana, a będąca jednocześnie w tym roku hasłem wywoławczym festiwalu. Antybohater to jest takie bardzo intrygujące zjawisko, dlatego że trwają na temat tego, co to jest, kto to jest, debaty od bodajże romantyzmu i niektórzy upatrują w tym wielkiej tradycji literackiej, natomiast największe odzwierciedlenie ten antybohater odnalazł w kinie. My w kinie lubimy, chociaż nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, utożsamiać się z tymi gorszymi, z tymi złymi. Natomiast antybohater nie jest całkowicie zły, to nie jest czarny charakter od początku do końca. To jest postać, która bardzo często ma pozytywne pobudki, ale robi źle. Świadomie, nieświadomie, no ale tak jest. I my, wybierając ten temat jako taki motyw przewodni, chcemy rozpocząć dyskusję na temat tego, że w ogóle coś takiego, jak antybohater funkcjonuje, w kinie przede wszystkim. Jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że oprócz filmów pełnometrażowych, które wszyscy dobrze znają, jak Ojciec Chrzestny, Taksówkarz, mamy wysyp seriali i w tych serialach również dominują antybohaterowie. My wszyscy się z nimi utożsamiamy, bo nas intrygują. Więc ja chcę wywołać dyskusję na temat tego, jak to jest. A odkrywaniu postaci antybohatera podporządkowane będą przeróżne punkty programu. A skoro przy nim już jesteśmy, to prześledźmy stałe sekcje na Toffee Feście. Te takie pierwsze i najbardziej odczuwalne sekcje, które się powtarzają, to są oczywiście konkursy. To jest konkurs na pierwszy i drugi film, konkurs fabularny. On Air jest konkursem bardzo silnym. Ja przyznam szczerze, że to była trudna selekcja, bo to jest mocny rok dla kina światowego. Sam festiwal w Cannes już pokazał, że wybór jest ogromny. Wenecja tylko to potwierdziła, nie wspomnę już o Toronto. I wśród tych naszych filmów mamy 11 produkcji z całego świata, w tym jest oczywiście jedna polska. To jest najnowszy film Bodo Coxa, Człowiek z magicznym pudełkiem, ale mamy też odkrycie tegorocznego festiwalu w Wenecji. Mamy Custody Xaviera Legranda, który będzie też obecny na naszym festiwalu. Mamy Patty's Cake, fenomenalny raperski film o dziewczynie, która jest niespełnioną piosenkarką, sklepikarką. I rzeczywiście wszystkim się wydaje, że to jest komedia, ale proszę uwierzyć, komedia to nie jest. Mamy niesamowitą animację fabularyzowaną. To jest Tehran Tabu. Film, który z zapartym tchem się ogląda. Ja pamiętam, byłam na takim marketowym pokazie na festiwalu w Cannes i przyznam szczerze, że no zatkało mnie. To jest przepiękny film. Historia trzech kobiet mieszkających w Teheranie, obrazująca ich trudy. Nie chcę wszystkiego zdradzać, bo to też nie o to chodzi. Natomiast mogę powiedzieć, że to jest bardzo silny konkurs i sądzę, że niełatwo będzie wybrać ten film. Konkurs na najlepszy krótki metraż, w którym to konkursie nie segregujemy filmów na filmy fabularne, animowane, eksperymenty czy dokumenty, tylko całościowo przedstawiamy taką gamę najnowszych filmów, które można było zobaczyć na innych festiwalach, które do nas zostały zgłoszone. W tym roku to jest naprawdę rekord i jest trudno dokonać selekcji, zwłaszcza, że te filmy są naprawdę bardzo ciekawe. No i trzeci konkurs, na który oczywiście każdy czeka, to jest konkurs na najlepszy film polski. A tutaj ta nagroda dla twórcy jest niezmiernie istotna, ponieważ decyduje publiczność. A na koniec Toffee Fest muzycznie i dwa koncerty. Poszerzamy naszą formułę festiwalu o muzykę filmową, natomiast ta muzyka filmowa będzie w taki sposób niepokorny pokazana. Otworzymy koncertem pod tytułem Energia muzyki filmowej. To będzie, myślę, bardzo fantastyczna przygoda, ponieważ artyści wybrali sobie sami utwory, które w sposób autorski będą interpretować. I tutaj wystąpią m.in. Katarzyna Nosowska, Krzysztof Iwaneczko, Aśka Czajkowska-Zoń i OSTL. I drugi koncert, o którym bardzo bym chciała powiedzieć, bo o tym się w ogóle nie mówi. Nie mówi się o tym nie tylko w branży, ale w ogóle na świecie. Nie mamy takiej świadomości. To jest koncert zakończenia, który się odbędzie 28 października, również podczas gali zakończenia. Muzyka jest kobietą. To jest koncert dedykowany kobietom, kompozytorkom i autorkom muzyki filmowej. 1% kobiet na całym świecie, w całej branży filmowej, to są autorki muzyki. W historii Oscarów tylko dwie kobiety dostały taką statuetkę. Anne Dudley i Rachel Portman, przy czym w ogóle nie kojarzymy, że Tańcząc w ciemnościach, Pearl Harbor, Gladiator, te tytuły, które ciągle nam się gdzieś tam pojawiają w świadomości, tam kobiety brały udział. Nikt nie wie, że córka Kubricka również komponowała muzykę do jego filmów. Dlatego ten koncert jest tak ważny i my odsłaniamy ich muzykę. Podczas koncertu zakończenia, oprócz ogromnego chóru, ponieważ będzie około 50 osób na scenie, będzie Krzysztof Zalewski, Paulina Przybysz i Anna Karwan. Także tutaj dobieraliśmy tych twórców pod kątem, żeby była jak największa różnorodność wokalna. I myślę, że będzie wspaniała. A to już będziemy mieli okazję sprawdzić na Toffee Fest. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, a więcej znajdziemy na www.tofifest.pl. Zapraszamy. Pięknie powiedziane. Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything, no matter what I'm told. How impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me. Jenny Beth z The Savages, gościnnie na płycie Gorillaz. We got the power, to za nami. Siła muzyki, czy też muzyka i spotkania z nią, to dzisiaj motyw przewodni Radiowego Domu Kultury, Michał Margański. Czy pamiętają Państwo cykl W Brzask, czyli koncerty organizowane latem o świcie w warszawskiej Królikarni? Ci, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, pewnie się zgodzą, że słuchanie muzyki właśnie o tej porze jest czymś zjawiskowym. Nie jeżdżą tramwaje, mało kto przemyka się przez ulicę, a rosa i otaczający senny spokój tak bardzo roznoszą nawet najbardziej cichy dźwięk, że trudno o taką sytuację w jakichkolwiek innych warunkach. Przyznam, że kiedy uczestniczyłem w tych spotkaniach, to zacząłem zagłębiać się w swoje odczuwanie i percepcję na dźwięk. To działo się jakoś mimowolnie. Mówię o tym, ponieważ przed nami kolejny ciekawy projekt realizowany właśnie w Królikarni, w którym percepcja, raczej jej zaburzenie, stanowi punkt wyjścia do koncertów pomyślanych w ten sposób, aby kompletnie zmieniły się role. Aby na przykład słuchacz poczuł to, co przeżywa artysta, który z kolei sam może stać się, przepraszam za porównanie, eksponatem lub dziełem sztuki. Chcemy wytrącić słuchacza, odbiorcę, obserwatora, z takiej klasycznej roli. Chcemy zaburzyć granice odbioru muzyka, czyli relacji z muzykiem. Słuchacz może podejść naprawdę blisko, byleby nie przeszkadzał. Odbiorca, który jest postawiony w nowej sytuacji, przede wszystkim właśnie zaczyna być czujny, zaczyna zupełnie inaczej postrzegać sytuację, w której się znajduje, jest bardziej skoncentrowany i dostrzega inne rzeczy. Słuchy, koncerty do zwiedzania. Taką nazwę nosi przedsięwzięcie, którym chciałbym Państwa zainteresować. Jest to tak naprawdę często ukryte albo takie niewypowiedziane marzenie wielu słuchaczy i wielu odbiorców. Mówi Emilia Sitarz, dyrektor programowa słuchów, czyli koncertów do zwiedzania. Ja nawet jako muzyk mam czasami ochotę dotknąć kogoś grającego, albo dotknąć rzeźby, albo rękę przyłożyć do obrazu. Oczywiście nie możemy tego zrobić, bo nas wyrzucą z muzeum. I tutaj też staramy się nie dotykać muzyków, ale chcemy do nich podejść, chcemy na nich tak popatrzeć jak na takie obiekty. Czyli zupełnie inaczej niż zazwyczaj, nie tylko skupić się na muzyce, ale też na tym, jak się ruszają, co się z nimi dzieje, jak to jest, kiedy na przykład staniesz tak blisko nich, że zaczniesz się trochę czuć też jak taki obiekt. Zobaczysz, jak to jest, kiedy będziesz w jakimś takim nagle centrum zainteresowania albo kiedy usiądziesz obok mnie. Pamiętam podczas pierwszej edycji, kiedy na koncercie wykonywałyśmy na przykład utwór z Barbarą Kingą-Majewską i Magdą Kordylasińską, Basia nagle usiadła obok słuchacza, bardzo blisko, i śpiewała, siedząc zupełnie obok niego. I tamta osoba właśnie mówiła, że to było niesamowite doświadczenie. Po prostu odbiorca przejął tak jakby jakieś zdenerwowanie, jakiś stres. To było naprawdę bardzo mocne zaburzenie granicy. Słuchy, koncerty do zwiedzania. Cały ten projekt to jest taki wynik naszych poszukiwań, naszych potrzeb, chęci właśnie takiego ukłucia trochę, zobaczenia, hej, a może od drugiej strony, może robi się koncerty czasami, nie wiem, na zapleczu sceny, w różnych dziwnych miejscach, a może po prostu trzeba czasami przesunąć słuchacza, podsunąć go bliżej tego wykonawcy, albo pozwolić mu wybierać. Trochę chyba przestawić pryzmat percepcji, co już w najbliższy piątek sami będą mogli Państwo zrobić. A wszystko w Królikarni w trakcie solowego recitalu na 3 wiolonczele. Będzie 3 wiolonczelistów w różnych pomieszczeniach i ci wiolonczeliści dokładnie w tym samym momencie będą grali zupełnie inne utwory. Każdy z nich będzie miał swój recital w swoim pomieszczeniu. I teraz to zaburzenie wynikające z tego, że oni będą niczym te rzeźby w tych salach, ale słuchacz nagle poczuje, że no tak, no wychodząc stąd coś straci, czyli ta rzeźba, nazwijmy to, muzyczna rzeźba dzieje się nawet wtedy, kiedy mnie nie będzie, bo kiedy chodzimy po muzeum, oglądamy jakiś obraz, wychodzimy z sali, no i nie wychodzimy z przeświadczeniem, ten obraz cały czas tam jeszcze jest, może coś tam się będzie działo nowego. A tutaj, kiedy muzyk gra, wiemy, że coś nam ucieknie, ale jednocześnie mamy szansę posłuchania dwóch innych. Więc znowu jest to chodzenie, zwiedzanie i ta percepcja też w przypadku tego koncertu trochę zaburzona, bo będą różne utwory, różne nawet epoki, bo od baroku do światowej prapremiery, bo akurat będziemy mieć światową prapremierę utworu Sławka Wojciechowskiego. No więc tak, chcemy trochę zburzyć te granice. A wszystko, przypomnę, w najbliższy piątek, czyli 27 października, w warszawskiej Królikarni o godzinie 20. Na wiolonczelach zagrają Mikołaj Pałosz, Michał Pepol i Tomasz Pokrzywiński. Tak sobie pomyślałam. Oczywiście informacja o tym wydarzeniu na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, że do Radiowego Domu Kultury wyjątkowo dobrze pasowałoby takie hasło. Od baroku do współczesności. No pewnie z wyjątkami czynionymi na momenty, w których będziemy opowiadać także o rzeczach nieco starszych niż barok. Co się zawsze może zdarzyć, można nas sprawdzić za tydzień po godzinie 13. Nasza strona cały czas dostępna, obfituje w informacje, które są aktualne znacznie dłużej niż przez te 2 godziny trwania programu. Wiele z nich dotyczy wydarzeń festiwalowych czy cykli, które trwają w różnych miastach i w różnych stronach Polski, więc zachęcamy do tego, aby nas sprawdzać. I dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Michał Margański i Agnieszka Łukasiewicz, która program zrealizowała. Shut